mbele ulevi wa kila siku unakufilisi sadiwe we sadiwe. Kaka sadi nasema geuka utazame mbele ulevi wa kila siku unakufilisi sadiwe we sadiwe. Hebu tazama hali yako imebadilika, na pia biashara zako zinafilisika. Wesadie zamani yako imebadilika, na pia biashara zako zinafilisika. Wesadie sadi wewe kaka sadi, sadi wewe kaka sadi, hebu zamani yako imebadilika, pia biashara zako zinafilisika. Wesadie tizama mkeo ulipia mtupa sadi, utuma muhimu upeleki sadi unapotea kwake. Kwa kweli nakusi we sadi wangu, jaribu kuepuka mambo hayo. Kwa kweli nakusi we sadi jaribu kuepuka mambo hayo. Kwa kweli nakusi we sadia ah, ah, ah, ah, ah. wako.